ที่ไม่รู้เรื่องถ้าจิตอย่างนั้นแล้วไม่มีอะไรไม่ได้ทำงานอะไรแล้วไม่รู้เรื่องแล้วก็กบดานแล้วหมักหมมไปตามปฏิกิริยาของกิเลสที่มันมีเชื้อพอจิตมันทำงานขึ้นมารู้ตัวเองรู้ว่าจิตขึ้นทำงานเนี่ยเรียกว่าอุทธังอุทธัจจะนะแปลว่ารู้จิตอุทธัจจะนี่แปลว่าจิตรู้จิตที่มันลอยเหนือขึ้นมาแล้วเราก็จะรู้เลยว่านี่จิตทำงานเพราะฉะนั้นพระอริยเจ้าชั้นสูง เมื่อจิตทำงานนี่จะรู้จักจิตตัวเองทันทีถ้าไม่รู้จักจิตตัวเองนั่นแหละเป็นอุทธัจจสังโยชน์รู้จักจิตตัวเองแล้วก็ให้จิตตัวเองทำงานอย่างเป็นสัมมาจะสังกัปปะก็สังกัปปะไปอย่างเป็นสัมมาสังกัปปะเป็นการงานที่ดีเป็นสัมมาสังกัปปะทำไปเลยแล้วจะมีฤทธิ์มีแรงจิตวิญญาณเป็นประธานสิ่งทั้งปวงเมื่อจิตจะสังกัปปะอย่างไรกายกรรมวจีกรรมก็จะตามออกมา จะตามออกมาจากจิตนั่นแหละเป็นตัวพลังเพราะว่าจิตเป็นตัวกําหนดให้เกิดมันจะมาเกิดมาเพราะประสาทกระตุกอย่างเราเป็นสันนิบาตเป็นประสาทกระตุกจิตไม่อยากให้เป็นมันกระตุกนี่มันเรื่องของประสาทมันไม่ใช่เรื่องของจิตอันนี้มันเรียกว่าประสาทมันเสียแล้วมันจะกระตุกหรือมันจะตายจิตอยากให้ยกยังไงมันก็ไม่ยกอยากให้ยกมันยังไงมันไม่ยกประสาทมันเสียแล้วมันเป็นอัมพาตแล้ว จิตต้องการให้ยกมันก็ยกไม่ได้เพราะว่าประสาทมันเสียแล้วไอ้นั่นเป็นเรื่องของประสาทไม่ใช่เรื่องของจิตถ้าจิตเนี่ยอยากให้ยกมันยังยกไม่ได้หรือจิตมันประสาทมันกระตุกจิตจะให้มันหยุดมันก็ไม่หยุดมันก็กระตุกอยู่นั่นแหละอย่างนี้หรือคนตายแล้วนี่มันอยู่ที่ประสาทมันอยู่ที่ไอ้พลังดันของดินน้ำไฟลมที่มันจะกระดกจะกระตุกจะกระดกตายแล้วนะบางทีมันก็กระตุกอยาก ไก่ถูกฟันคอขาดมันก็เรื่องของประสาทประสาทที่มันทำไว้เพราะงั้นบางทีเนี่ยเขาเคยเขาพิจารณาว่ามันมีวิญญาณเขาเคยเอามาเล่าว่าคนเคยถูกตัดคอตัดคอขาดเลยคนที่เดินอยู่แล้วก็คนโจรมาข้างหลังตัดคอคนขาดตัดขาดคอหลุดไปแล้วไอ้ร่างนี้ยังเดินไปชนกำแพงเขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดอยู่ที่ ข้างวัดสุทัศน์อาตมาจำได้อย่างนั้นนะอาจจะเพี้ยนสถานที่นิดหน่อยแต่เรื่องราวนี้ถูกตัดคอแล้วมันก็ยังเดินต่อไปเลยเขาบอกว่าเขาก็เลยพิสูจน์ว่าเนี่ยแม้ว่าตัดคอนี่ตายแล้วนะวิญญาณมันยังพาเดินเขาว่างั้นมันไม่ใช่มันเรื่องของประสาทมันยังเป็นไปตามลักษณะที่มันดำเนินบทบาทของมันนะโมเมนตัมของมัน เสร็จแล้วให้มันมาเดินอีกได้ไหมล่ะมันล้มแล้วจำมันมาเดินอีกมันก็ไม่เดินจำมันลุกขึ้นมาเดินอีกมันไม่เดินอีกนะมันหมดโมเมนตัมมันหมดตัวประสาทกระตุกของมันแล้วมันก็เลิกกันไปแต่เขาก็ไปพิจารณาพวกวิญญาณนี่ก็หาเรื่องหาราวที่เอามันอธิบายว่ามันมีวิญญาณอยู่ถ้าไม่มีวิญญาณจะเดินได้ยังไงเขาว่างั้นคือไม่พยายามเรียนเรื่องรูปไปโมเมาในเรื่องวิญญาณแล้วก็เลยวิญญาณเลยเถิดไม่เรียนเรื่องรูปเรื่องของสรีระเรื่องของอะไรต่ออะไรที่มันจะพึงเป็นอีกไม่เรียนนะ เราก็เอาละตัดไปเรื่องนั้นเรามาเข้าใจถึงเรื่องจิตทีนี้เราจะย้ำเน้นคือว่าเรามีน้ำใจนี่เป็นภาษาไทยพวกเรานี่มีน้ำใจกันน้อยยังน้อยอยู่ในพวกเรานี่ยังไม่อบอุ่นที่ยังไม่อบอุ่นก็เพราะว่ายังมีน้ำใจน้อยจะถือว่าเป็นความบกพร่องของอาตมาก็ได้ นะอาตมาเองอาตมาสำนึกยิ่งสำนึกมากเลยว่าพวกเราเนี่ยมีความอบอุ่นยังไม่ดีพอแต่ไม่ใช่น้อยนะพอพูดอย่างนี้อย่าไปเข้าใจอาตมาขอท้าได้ว่าสังคมอื่นที่มีกลุ่มหมู่อย่างพวกเราอยู่ด้วยกันนี่นะอย่างที่อื่นนี่นะอาตมากล้าท้าได้ว่าพวกเราเป็นสังคมที่มีความอบอุ่นหรือมีความสามัคคีประสานกันได้มากกว่าเขาแน่นอน นั่นนี่พูดไว้ชั้นหนึ่งก่อนแต่ไอ้เรื่องนี้ไม่หลงเหลิงอาตมาไม่หลงเหลิงไม่หลงดีแม้จะดีกว่าเขาก็ตามไม่หลงดีอาตมาไม่ได้เทียบกับเขาเพื่อที่จะเอาชนะเขานะไม่ได้เทียบกับเขาเพื่อเอาชนะเขาเราจะเทียบตัวเราเองเพื่อเจริญเราจะเทียบตัวเราเองเพื่อความเจริญเพราะฉะนั้นแม้เราจะได้ดีเท่านี้สมมุติว่านักเรียนที่สอบไล่ในห้องสอบไล่เนี่ย พยายามเรียนสอบไล่ได้คราวนี้สอบไล่ได้ 75% แล้วเราก็จะต้องพยายามทำให้ได้อีก 80% คราวหน้าต่อไปให้ขึ้นไปเป็น 90% แม้ว่าจริงๆนั้นน่ะตลอดเวลาที่สอบอยู่นั่นน่ะเราสอบได้ 80% เราสอบได้ 90% ขึ้นไปแล้วคู่แข่งของเรายังจะสอบได้ 60% อยู่ตลอดนานหรือเขาจะสอบได้ 60 55 ลดลงไปอีกเราก็ไม่ไปข่มไปเบ่งอะไรเขาเราก็ไม่ได้ไปสงสารเขาไม่ได้ไปดูถูกดูแคลนอะไรเขา เราไม่เอาไม่ไปดูถูกดูแคลนเขาไม่ข่มเหงเขาถ้าช่วยเขาให้ขึ้นมาได้แทนที่จะสอบอยู่แค่60ขึ้นมามึง40ทำยังไงช่วยกันให้ขึ้นมา70มันยังเรา85มันยังเรา80มันยังเราให้ได้เราต้องมีน้ำใจอย่างนั้นนี่เป็นประเด็นที่หนึ่งเอาละน้ำใจอย่างนั้นอาจจะทำยากน้ำใจที่จะต้องไปเอื้อคนอื่นเกื้อกูลคนอื่นให้คนอื่นได้สอบขึ้นมาได้มากๆเราทำอยู่เหมือนกันแต่มันก็ต้องยากเพราะมันมาก ทีนี้หันเข้ามาที่พวกเราพวกเรานะตัวเราซ้อนลงไปอีกคือตัวเราด้วยตัวเราสอบได้ 75% ก็สอบได้ 80 90 ของเราขึ้นไปให้ได้และเราก็ไม่ไปดูถูกดูแคลนหมู่ของพวกเราด้วยเพื่อนฝูงของพวกเราด้วยซ้อนนะพยายามเข้าใจให้ดีนะซ้อนเพื่อนของเราหลายคนอาจจะพยายามพัฒนาขึ้นมาได้ช้ากว่าเราเราก็ช่วยกันให้พัฒนาได้เร็วเหมือนเรา หรือถ้ายิ่งทำให้เขาเจริญได้เร็วกว่าเราด้วยก็ยิ่งดียิ่งเป็นความภาคภูมินี้เป็นจิตของกัลยาณชนจิตของอริยะถ้าจิตของคนเลวคนพาลแล้วเราก็จะไปริษยาเขาต้องกดขี่ข่มเหงเขาไม่ให้เจริญเหมือนเราหรือเขาเจริญเหมือนเราก็ได้แต่อย่าเจริญนำหน้าเราไอ้นี่เป็นจิตพาลเป็นจิตเลว เป็นจิตไม่ดีเพื่อนฝูงจะเจริญนำหน้าเราได้ด้วยไม่เป็นไรเชิญเลยทีเดียวดีอนุโมทนาเป็นมุทิตาจิตมุทิตาจิตเป็นจิตหนึ่งในพรหมเราจะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอาศัยทั้งสามทั้งสี่ตัวนี้เป็นฐานอาศัยทั้งสี่ลักษณะนี้มันไม่แยกกันหรอกมันมีมากมีน้อยต่างกันในวาระบางวาระ ในขณะที่มีอุเบกขาเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีเมตตาแต่เมตตาอาจจะทำงานน้อยหรือมีบทบาทน้อยเป็นลักษณะที่เห็นใจกรุณาลงมือกระทำการช่วยกรุณาเนี่ยลงมือเกื้อกูลช่วยเหลือเลยมุทิตาช่วยเหลือแล้วเขาได้ดีแล้วเขาได้เจริญแล้วยินดีกับที่เขาได้ดียินดีที่เขาเจริญยิ่งเจริญนำหน้าเราก็ยิ่งดี คนได้ดีเราจะไปริษยาเขาทำไมถ้าเราอยากได้ดีกับเขาบอกโอ้คนนี้เขาเก่งนะเราบอกเขาแท้ๆเราแนะนำเขาแท้ๆเราเป็นอาจารย์เขาแท้ๆเขายังเจริญยิ่งกว่าเราเจริญกว่าอาจารย์นี่มันดีแล้วมนุษย์เจริญกว่าอาจารย์นี่ดีแบบนี้เราก้าวหน้าโลกนี้ไปรอดถ้าลูกศิษย์เจริญกว่าอาจารย์นี่ไปรอดไปรอด ถ้าลูกศิษย์ไม่เจริญเท่าอาจารย์อาจารย์ตายอาจารย์คนนี้ลูกศิษย์นี่รับไม่เจริญเท่าอาจารย์พอในช่วงต่อไปลูกศิษย์ก็ต่ำกว่าอาจารย์เท่านี้แหละพอลูกศิษย์นี่มาเป็นอาจารย์ต่อลูกศิษย์ก็เจริญเท่านี้ต่อไปอีกพออาจารย์ตายคอนเจริญก็ลดลงมาเหลือเท่านี้ลูกศิษย์คนนี้ก็เป็นอาจารย์ต่อไปอีกลูกศิษย์ก็เจริญน้อยกว่าอาจารย์อีกเท่านี้อาจารย์ตายไปลดลงมาเรื่อยๆตายสิโลกนี้ก็พังกันใหญ่ลูกศิษย์ไม่เจริญกว่าอาจารย์ในโลกก็พังกันใหญ่เลยไม่มีก้าวหน้าไม่มีไปไหนรอดเพราะอย่าเข้าใจผิดนะพวกเราเนี่ยอย่าเข้าใจผิดอาตมาเข้าใจอย่างนี้อยู่อยากให้คุณแหมเก่งอาตมาทั้งนั้นเจริญอาตมาเนี่ยด้วยใจจริงนะมีความประสงค์อย่างนั้นมีความปรารถนาอย่างนั้นมีความเห็นจริงอย่างนั้น อยากให้เจริญกับอาตมาเร็วๆขึ้นมาเก่งอาตมาเร็วๆกว่าอาตมาอาตมาจะได้นอนตีพุงสบายไม่ต้องมานั่งว่าความโอ้โหยิ่งคนมากๆยิ่งมาอาตมานี่ยังรู้สึกว่าตัวเองแรงน้ำใจเพราะเอื้อไปไม่ถึงหลายๆคนบางทีนี่เข้ามาแล้วก็ต้องรีบตัดเพราะว่าไม่เช่นนั้นก็เวลาที่จะทำนั่นทำนี่ไอ้นู่นไอ้นี่ไม่ไหวแต่จะไปพูดว่าไม่ได้อย่ามากวนอาตมาก็ไม่ได้พวกคุณไม่เข้าหาอาตมาก็ไม่ถูกอีกแหละ ก็ต้องเข้าหาอาตมาก็ต้องพยายามสัมพันธ์นะจะต้องมีการสัมพันธ์กันแต่ไม่ใช่ผูกพันลักษณะทุกวันนี้นี่อาตมากำลังแก้กลับพวกเรา จากเฉยเมยแข็งกระด้างไม่มีน้ำใจเป็นประเภทฤาษีตัวใครตัวมันแล้วมันก็เป็นพวกนี้ตอนแรกนี่เราทำกระด้างกับโลกก่อนไม่ฉะนั้นถ้าไม่กระด้างกับโลกแล้วก็โลกมันเอาไปกินง่ายเพราะฉะนั้นตอนแรกนี่หวือหวาตีตัดแรงตัดโลกไม่ดีผลักด้วยลักษณะผลัก พอตอนหลังก็ค่อยมาแก้กลับให้คุณรู้สึกว่าอย่าไปผลักเขาเราได้ดีแล้วก็เรามารับรสมารับรสสิ่งที่เป็นธรรมรสซะก่อนเมื่อได้รับธรรมรสแล้วรู้สึกธรรมรสโอ้อย่างนี้เองนะธรรมรสแม้จะมีอุปกิเลสก่อนมีปิติมีปัสสัทธิมีโอภาสมีปิติปัสสัทธิมีอธิโมกปักขะสุข แล้วก็มีญาณมีอุปฐานะหรืออุเบกขาอะไรนี่มาเนี่ยมันก็ดีอาศัยก่อนเป็นอุปกิเลสและเราก็ต้องลดอุปกิเลสอีกเหมือนกันแม้จะมีโอภาสมีปิติมีปัสสัทธิอย่างไรเราก็ต้องรู้เท่าทันว่าดีมันฐานนี้ได้อย่างนี้มันก็ดีแล้วล่ะอาการซ้อนที่เป็นอุปกิเลสก็จะลดเบาบางลงไป นั่นแหละฌานมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเมื่อได้ดีแล้วมันยังมีปิติเขาถึงอธิบายลักษณะโดยอัตว่าปิตินี่แปลว่าความฟูใจความยินดีก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรและเราก็ลดปิติลดปิติไม่ใช่ลดดีลดอาการซ้อนได้ดีนั่นแหละแต่ทำดีนั้นได้อย่างแข็งแรงมั่นคงเป็นอย่างนั้นอยู่อย่างดีให้ได้ดีทั้งกายกรรมดีทั้งวจีกรรมดีทั้งมโนที่เป็นอาการดี ที่มันเป็นอย่างนั้นน่ะจิตใจที่เราแข็งแรงจิตใจที่เราปราศจากกิเลสเป็นปัสสัทธิยิ่งแล้วก็ปรุงได้ยิ่งทำงานได้ยิ่งแต่ก็นิ่งได้ยิ่งนี่มันเป็นภาษาซ้อนแล้วจิตนิ่งแน่แน่นอัปปนาพยัปปนาเจตโสปินโรปนาแต่ตักกะวิตกะสังกัปปะได้อย่างยิ่งจนออกมาเป็นวจีสังขาราได้ เป็นได้แล้วก็รู้เท่าทันจับทันวจีสังขารปรุง แต่ก็แน่นเหมือนกับแกนเหมือนกับโปรตอนอิเล็กตรอนนี่ตัวโปรตอนนี่แข็งแรงแน่นเป็นแกนที่แน่นแต่ก็ทำงานได้เร็วเท่าไหร่ไม่มีครอนตัวหลักก็ไม่ครอนตัวหลักของอัปปนาพยัปปนาไม่ครอนเลยจะปรุงจะทำยังไงรับกระทบมาอีกยังไงก็ไม่ครอนไม่แคลนเลยมีลักษณะสองอย่างนี้อยู่เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติทำงานอยู่อย่างนี้อย่างเต็มที่ไม่ครอนแคลนเมื่อเรา ฝึกปรือไปแล้วเราก็จะมีลักษณะพวกนี้จริงๆเลยแล้วเราจะมีอุปกิเลสก่อนก็เอาละบอกแล้วจนต่อไปเราก็ฝึกซ้อนลงไปอีกอุปกิเลสเราก็ลดแล้วเราก็อาศัยสิ่งเหล่านี้แหละเป็นอาการที่อาศัยเป็นอาการเท่านั้นไม่ใช่ว่าเป็นของเรา แม้แต่ลักษณะอีกลักษณะหนึ่งคือลักษณะสัมพันธ์พวกเราเนี่ยได้มีบทผูกขัดมากมีฝ่ายหญิงฝ่ายชายอาตมาพยายามจะให้พวกเรานี่ไปสู่ที่หมายสภาพที่ว่าสภาพน้ำใจสภาพเมตตาเกื้อกูลแต่พวกเรากลายเป็นสภาพที่พอสัมพันธ์สัมไปสัมพันธ์กลับไปกลับมา ตอนแรกเราด้างผลักใสพอตอนหลังให้กลับมาก็กลายเป็นสัมพันธ์ที่ผูกพันกลายเป็นเมถุนกลายเป็นเมถุนบางคนจนเลยเถิดเลยเถิดจิตของตนเองจนตกจนเลยเถิดไปเป็นเมถุนที่จัดจ้านเลยทุกข์ก็เห็นทุกข์ก็พยายามช่วยกันพยายามแนะนำกันเราอยู่ด้วยกันอย่างพระราดรภาพไม่ใช่อย่างเมถุน สร้างพระราดรพระราดรภาพไม่ได้สร้างเมถุนภาพไม่ได้เป็นลักษณะคนคู่นะแต่อย่างว่าแหละอวิชชาความโง่มันเลยเถิดมันก็จะสัมพันธ์พวกนักปัญญามีปัญญาเล่ห์เล่ห์นี่ไม่รู้เท่าทันตัวเองนะไม่รู้เท่าทันเล่ห์เล่ห์ของตนเองเล่ห์เล่ห์ของตนเองก็เล่นงานตนเอง กลายไปเป็นสัมพันธ์ที่จะอ้างเอามาใช้ว่าจะจำคำประโยชน์จะช่วยเหลือเฟื้อฟายเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนอย่างนั้นอย่างนี้ทำสัมพันธ์ไปสัมพันธ์มาผูกพันเมถุนกินใจกิเลสมันกินตัว แล้วก็ไม่ค่อยรู้ตัวนะแล้วก็ยังแก้ขวยแก้เกอแก้ไขทําเป็นแม่เล่ห์อย่างนั้นเล่ห์อย่างนี้จะช่วยเธออย่างนั้นจะทํางี้จะไปด้วยกันจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันที่แท้นั่นน่ะมุ่งอยู่แต่คู่บางทีคนอื่นนี่กลับเฉยเมยกลายเป็นที่นั่งเป็นมิตรทางแต่มีความขยันกระปรี้กระเปร่ามีความภาคเพียรมีความยินดีฉันทะในเรื่องจะช่วยคนนั้นน่ะมากกว่า ผีหลอกพวกนี้นี่มีเยอะไอ้ที่พูดนี่แหมยังติดน้อยเหลือเกินทำเป็นสัมพันธ์แต่ที่จริงน่ะผูกพันเข้าไปเต็มเป่าเป็นเมถุนเข้าไปเต็มเป่าแล้วก็ไม่รู้ตัวนะอันนั้นไม่ใช่อบอุ่นร้อนแรงถ้าไม่มีความสัมพันธ์ไม่มีความอบอุ่นฟังภาษานะวันนี้จะพูดให้ฟังเป็นไมตรีเป็นมิตรเป็นพาราดอน เราจะต้องมีกัลยาณมิตรโตกัลยาณสหายโยกัลยาณสัมปวังโกเป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นเด็กเป็นคนแก่เป็นผู้น้อยผู้ใหญ่อะไรก็แล้วแต่ต้องมีกัลยาณมิตรโตกัลยาณสัมปวังโกเคยบอกแล้วว่ากัลยาณมิตรนี่คือจิตวิญญาณสหายะนี่ร่วมทั้งในภาคหน้าภายในและภายนอกมันรวมกันมันเป็นศาสนากัลยาณสหายโยนี่มันร่วมประโยชน์ ประโยชน์สร้างสรรค์จนกระทั่งกลายเป็นรูปนอกกลายเป็นวัตถุกลายเป็นแท่งก้อนกลายเป็นลักษณะสัมปวังโกเป็นสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนี่มีทั้งหมดเลยทั้งระบบนี่พอเรามีระบบกันมีทั้งสถานที่มีทั้งสิ่งก่อสร้างมีทั้งจารีตประเพณีวัฒนธรรมมีทั้งพฤติกรรมมีทั้งบุคคลมนุษย์เป็นสัมปวังโกเป็นสิ่งแวดล้อมไปทั้งหมดอันนั้นก็มหากัลยาณมิตรโตต้องมีจิต มิตรเมตตาไมตรีอาตมาเคยขยายความมาต้องมีฐานที่พอเหมาะพอดีเราต้องสัมพันธ์กันอย่างมีน้ำใจอบอุ่นเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเติมแล้วจะต้องอาศัยไปจะต้องจนกระทั่งนะจะต้องอาศัยเป็นจิตพรหมเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพวกเรานี่ยังมีน้อย บางทีก็มีแต่ใจแต่มันไม่มีแรงกรุณาเมตตามันมีนะมันก็น่าช่วยเหลือแต่ไม่มีแรงกรุณาไม่ลงมือช่วยเหลือไม่ลงมือแสดงท่าทีไม่ลงมีไม่มีท่าทีที่จะเป็นลักษณะแสดงออกซึ่งสัมพันธ์หรือเกื้อกูลหรือแสดงน้ำใจออกด้วยบางทีสีหน้าสีตามันก็มีคนเรารับได้มันทำไม่ได้ตอนนี้มันไม่ได้ทำนะแต่มีน้ำใจว่าแม้อยากจะช่วยนะออกทางสีหน้าทางลักษณะท่าทีก็ได้ หรือลงมือช่วยเลยกรุณาแต่เรายังฐานยังไม่มีเนี่ยก็ปรับให้มันได้มีเมตตาก่อนพอมีเมตตาแล้วต่อไปก็จะมีกรุณาเรากรุณาผู้อื่นเราทำอยู่และมันก็ยังไม่งามไม่งามคือเราช่วยเหลือข้างนอกคนข้างนอกเขานี่นะโอ้เราเต็มใจนะบางทีนี่บางทีคนข้างนอกมาอยากสอนเพราะว่าเราเหนือกว่าเขาอะสอนเขาใหญ่เลย ถ้าเขารับก็รับได้รับไม่ได้ฟันเลยรับบางทีเขาโต้ตอบเป็นนักโต้ตอบต่อสู้นี่มาอ้าวฆ่าศึกนี่ว่าฟันเละเลยฟังให้ดีนะฟังธรรมอาตมาคนข้างนอกนี่ถ้าพูดไหนพูดใดที่เขาเข้ามาแล้วอ่อนน้อมถ่อมตนแหมยอมเป็นผู้สยบยอมเป็นผู้น้อยพอเขาเข้ามาแล้วก็พอสัมผัสกับเราเขาศรัทธาเราเลยเขา น้อมใจรับเราเป็นนายหรือรับเราเป็นอาจารย์รับเราเป็นผู้เหนือกว่าโอ้ยมันเคี้ยวเลยทีนี้สอนโอ้ยให้เต็มใจขยันมีน้ำใจขนขวายคมเบ่งเลยทีนี้จะเป็นนายวันนี้มีมานะมันใหญ่แม้ก็ใหญ่สบายเบิกบานอารมณ์ได้เป็นนายได้แสดงความใหญ่มีมานะ ถ้าเขาเข้ามาคนข้างนอกเข้ามาพับต้อนรับเขาพอปะดาบดูนิดหน่อยไอ้นี่สู้เว้ยไอ้นี่สู้ชักแข็งข้อขึ้นมาแข็งข้อพอมันสู้มากๆฟันเละเลยไอ้นี่ศัตรูนี่หว่าฟันเละเลยล่อกันเละเลยเนี่ยอาตมาอธิบายธรรมะนะนามธรรมนะนี่กำหนังกำลังภายในนะถ้าสร้างเป็นหนังกำลังภายในเราโอ้โหใช้กังฟูใช้ พลังภายในใช้ฝีมือดาบฝีมือตีลังกากันน่าดูแล้วนะเนี่ยที่อาตมาอธิบายเมื่อกี้เนี่ยถ้าทำเป็นรูปธรรมนะโรฉากกำลังภายในน่าดูเลยตีกันเละเลยเนี่ย เป็นอย่างนั้นนะอย่างนี้ก็ไม่ใช่น้ำใจแม้ข้างนอกยิ่งพวกเราเองเนี่ยเฉยเมยเลยบางทีเนี่ยก็ ประดาพวกเรากันอยู่เรื่อยแหละประกันอยู่เรื่อยประแล้วก็ล่อกันเละอยู่อย่างนั้นน่ะไปเดี๋ยวผัดกันแพ้ผัดกันชนะเหมือนกําลังภายในไม่มีผิดเลยพวกเราเนี่ยซัดกันอยู่นั่นไม่มีน้ําใจไม่รู้จักจุดพอเหมาะพอดีนะเพราะเราจะต้องตามรู้จิตของเรานะต่อไปพวกเราเนี่ยแม้แต่ในพวกเรากันเองเนี่ยยังมีสัมพันธ์กันน้อยยังมีเมตตายังมีไมตรีกันน้อยยังมีพระราดรภาพยังมีมิตรโต หรือจะมีความเป็นมิตรกัลยาณมิตรกันน้อยไม่อบอุ่นบอกแล้วว่าอย่าไปเทียบข้างนอกเทียบในพวกเรานี่แหละให้เจริญกว่านี้ยังไม่อบอุ่นพอนะเพราะฉะนั้นเมื่อให้พวกคุณเติมสัมพันธ์คุณก็พาไปเลยผูกพันในบางคนตกส้วมไปเลยเลยขอบเขตนี่แล้วไม่มัชชิมาไม่สัมมาจิตมันมากไป แล้วก็อ้างสิอ้างจะไปสัมพันธ์กับคนนั้นด้วยงานก็ดีด้วยไอ้นั่นไอ้นี่ก็ดีเอาไปเอามาแล้วมันก็มีกิเลสแหลมก็ไปโอ้คนนี้ทำงานร่วมกันไปคนนี้ได้ติดต่อกันมากไปอะไรได้พูดคุยกันหน่อยไปได้สอนกันมั่งได้ช่วยเหลือเฟื้อฟายกันมั่งโดยหลักทฤษฎีด้วยหลักเกณฑ์ด้วยนี่ไปมาแทนที่จะแค่สัมพันธ์แค่ไมตรี เลยเถิดไปเป็นเมถุนนี่ก็มีอยู่ในหมู่พวกเรานี้เละกันอยู่เนี่ยเจ็บปวดกันไปอะไรกันไปนี่คือเราไม่รู้จักสัมมาไม่รู้จักสัมมามันเลยความพอเหมาะพอดีเราต้องมีไมตรีต้องมีเมตตาต้องมีสัมพันธ์แต่ไม่ใช่ผูกพันไม่ใช่เมถุนมีพระราดรภาพมีมิตรภาพแต่ไม่ใช่มีเมถุนภาพ ไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วล่ะเขาเรียกกันหรือเปล่าไม่รู้เมถุนภาพเพราะเรียกได้เมถุนภาวะเมถุนภาวะไม่มีปัญหาอะไรมีลักษณะกลายเป็นจับคู่เพศคู่กลายเป็นเพศคู่แล้วเพราะฉะนั้นตั้งแต่จิตยังไม่ทันถึงขั้นนอกทางกายก็ตามมันเป็นลักษณะของเดรัจฉานแล้วเมถุนนี่คือลักษณะเดรัจฉานนะเป็นธรรมชาติของเดรัจฉานจะต้องสัมพันธ์แล้วก็สืบพันธุ์ เดรัจฉานเองจริงๆมันยังไม่เหมือนคนนะมันไม่อุปทานเท่าคนเดรัจฉานจริงถึงหน้าผูกพันถึงหน้าสัมพันธ์กันมันมาสืบพันธุ์กันมันก็ไอ้เท่านั้นเสร็จแล้วมันก็จากกันไปมันไม่เคยนึกถึงกันหรอกมีสัตว์บางประเภทมีคู่ตลอดไปแล้วก็ดีกว่าคนด้วยมันไม่เป็นชู้เป็นเชื้ออะไรกันหรอกไอ้เพศคู่มันบางเพศบางสัตว์บางชนิดนะมันคู่ตายมันตายตามกันเลย นี่ว่าถึงแง่ดีนะแต่นี่ไม่ดีทั้งนั้นในฐานะพวกเราพวกประพฤติพรหมจรรย์ประเภทที่คู่ตายและตายด้วยกันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละแต่มันยังดีกว่าคนที่มันเละๆเพราะฉะนั้นในลักษณะนี้นี่ขอสอนขอแนะนำเราต้องศึกษาให้มากแม้ผู้ใดที่ยังมีฐานผู้ใดที่มีฐานอาศัยของเมถุนเนี่ย ว่าสบายแล้วก็ตามอย่าประมาทเมถุนสังโยชน์7ต้องใช้จริงๆต้องศึกษาเลยตั้งแต่ต้องการนวดฟันสัมผัสแต่ต้องนวดฟันก็เป็นสุขไอ้นวดฟันนี่มันหมายความว่าได้แตะได้ต้องถึงขนาดต้องสัมผัสแต่ต้องทางเนื้อทางกายนอกจากนั้นได้ยินเสียงได้กระทบด้วยตาสัมผัสเนี่ยเมถุนที่เราเรียนมาแล้วเมถุน1 2 3 ได้ยินเสียงที่ฉอเลาะเซาซีกระซิกกระซี้หรือได้สัมผัสได้ตานะสูงขึ้นไปเนี่ยแม้แต่ได้สัมผัสได้ตาตั้งแต่ได้สัมผัสได้ตาตั้งเป็นรูปที่น่าชื่นใจจนกระทั่งแม้กระทั่งไม่ชื่นใจอะไรอาตมาเคยยกตัวอย่างแม้แต่ไปบ้านเธอเห็นแต่ผ้านุ่งเธอก็ชื่นใจไคลแม็กซ์ได้แล้วสําเร็จความใคร่ขอให้เห็นแต่ผ้านุ่งเธอก็สําเร็จความใคร่กลับบ้านสบายนอนหลับมัน ละเอียดขึ้นเมื่อเวลาฐานสูงขึ้นมันแค่นั้นจริงๆมันได้กระทบสัมผัสมันได้อะไรนิดหนึ่งก็สําเร็จความใคร่แล้วพอใจแล้วไม่ต้องไปหยาบหรอกมันหยาบไม่ได้หรอกคนที่ฐานละเอียดจิตละเอียดแล้วหยาบมันทําไม่ลงหรอกมันไม่กล้ามันมีหิริอุตตปาจริงๆนิดเดียวก็พอใจแล้วสําเร็จความใคร่แล้วพอใจที่ใคร่อยากแล้วมันละเอียดไปอย่างนั้น นะเพราะฉะนั้นแม้แต่ที่สุดแต่ยินเสียงลอดกำแพงลอดฝาลอดอะไรไม่ได้ยินเสียงดังชอเลาะอะไรก็ตามเสียงร้องไห้เธอลอดฝาลอดกำแพงมาก็พอใจนั่นแหละมันก็ไปเรื่อยๆนะ จนที่สุดก็นั่งนึกนั่งคิดเอาฝันเพ้อเอารำพึงรำพันเอาเห็นภาพเธอในห้วงนึกฉันก็สำเร็จความใคร่ได้ไม่ต้องหยาบคายหรอกนิดๆหน่อยๆก็ชื่นใจเพลินจนเมื่อยก็พอไม่รู้ว่าคุณจะเมื่อยนานขนาดไหนบางคนมันก็ต้องนานๆต้องระลึกถึงเธอตั้งนานกว่าจะสำเร็จความใคร่ไม่ได้นึกหยาบคายอะไรแล้วนะ บางคนน่ะไม่ต้องนึกนานหรอกตัวนี้ถึงท่าเธอชื่นใจไปทำงานได้เลือดไปแล้วแต่จะไปอะไรได้ก็ตามใจเถอะมันบ้าอย่างนี้อาตมาพูดเลยยังขนลุกขนพองเลยมันบ้าฟังๆนะเออคนเรานี่จริงๆนะคุณจะรู้สึกจริงๆอาตมาพูดนี่อาตมายังรู้สึกนะอาตมาปรุงไปด้วยเนี่ยรู้สึกคนเรานี่มันบ้าจริงๆนะมันไม่เอาอะไรมันก็มานั่งนึกเพ้อไปกันนิยายเก่าๆแล้ว ชื่นใจสำเร็จความใคร่อ้าวหยุดทิ้งก็ทั้งนั้นแหละตั้งในโลกนี่มันมาบำบัดกิเลสบำเรอกิเลสมันอย่างเงี้ยพอได้ถึงที่แล้วก็จบจบสบายมันก็ติดบุหรี่เนี่ยสูบบุหรี่แหมสูบได้บางคนไม่หมดมวนแล้วขนาดนั้นน่ะพอละขยี้ทิ้งสบายไปทิ้งนั่นแหละสำเร็จความใคร่แล้วคลายกันนะ บางคนนี่หมกมุ่นเลยโอ้โหต้องนานต้องยาวต้องอะไรต้องไปต้องเยอะเยอะดาวนานก็ยิ่งเสียเวลาสิก็ยิ่งไม่เข้าเรื่องสิเสียคารี่เปลืองไปบ้าอยู่นั่นแหละมุ่นมัวอยู่นั่นน่ะก็ยิ่งแย่ใหญ่ยิ่งต่ำนั่นน่ะยิ่งต่ำยิ่งแย่เพราะเราจะต้องแก้ไขเราจะต้องพยายามไม่ให้เลยไปเป็นเมถุนไม่ให้เลยไปเป็นผูกพันนะไม่ให้เลยไปเป็นผูกพัน พระเมถุนข้อที่6ที่7อาตมาไม่กล่าวแล้วนะเป็นการทดสอบแล้วข้อที่6ข้อ7ที่จะต้องมีการกระแทกข้างนอกมีบุตรกหบดีหรือกหบดีผู้มีเป็นพร้อมประเด็นเบญจกามคุณถึงจะมายั่วย้อมกระทบกระแทกทดสอบเราก็อ่อนไปสู้ไม่ได้เราต้องสู้ได้แม้กระทั่งจะอยู่กับโลกจะมีโลกแห่งกามโลกแห่งเมถุนโลกแห่งอย่างไรอย่างไรของเขาก็สบายเราก็รู้เท่าทันเป็นโลกวิทู จิตเราก็เป็นโลกุตระดีไม่ดีเราเป็นโลกานุกัมปายะจะช่วยคุณได้ด้วยนะคุณอุ้มชูได้ด้วยแล้วจอมโจรบัณฑิตมาคิดมากจะเห็นว่าฉันจะช่วยเธอฉันจะช่วยเธอแต่แท้จริงฉันก็เป็นทาสเธอสอนนะน่าอายนะฉันจะช่วยเธอจะช่วยเธอจะช่วยเธอต้องฉันเท่านั้นจะช่วยเธอแต่ฉันนั่นแหละคือทาสอยู่ใต้ฝ่าเท้าเธอน่าเกลียดมาก ทำตัวจะเป็นนายนะฉันจะช่วยเธอต้องฉันนี่แหละจะช่วยเธอแต่แท้จริงฉันนั่นแหละคือใต้ที่สยบใต้ฝ่าเท้าเธอแม่คนลุกพูดแล้วคนลุกมันไม่รู้ตัวขนาดนี้นะมนุษย์น่ะที่มีกิเลสน่ะมันไม่รู้ขนาดนี้นะตัวเองเนี่ยจะเป็นใหญ่แล้วอ้างนะฉันจะต้องช่วยเขาจะต้องสัมพันธ์จะต้องไม่ตัดขาดเพราะว่าฉันจะต้องมีน้ำใจน้ำใจขี้หมาน่ะที่จริงตัวเองเป็นทาสเขาไปแล้วไม่รู้ตัวฉันจะต้องช่วยเธอ ต้องฉันนี่แหละมือฉันเนี่ยจอมกระบี่ฉันจะช่วยเธอแล้วไม่ช่วยคนอื่นนะคนอื่นน้อยคนอื่นทำกิจร่วมน้อยเรียกว่ามันน้ำใจมันเกินเรียกว่าผูกพันนี่น้ำใจมันเกินฟังให้ดีนะความพอเหมาะที่สัมมาทิฏฐิมาเนี่ยเราสัมพันธ์เราไม่ได้ผูกพันเราต้องมีน้ำใจแต่ไม่ใช่น้ำใจไอ้นี่ไม่ใช่น้ำใจหรอกจะเรียกน้ำอะไรอ่ะนะ ไม่รู้จะเรียกน้ำอะไรอาตมาก็ไม่กล้าเรียกหยาบนะน้ำโจรเรียกน้ำโจรซะก็ได้ไม่เรียกน้ำใจเรียกน้ำโจรเนี่ยน้ำใจโจรย่อลงมาเหลือน้ำโจรน้ำใจมันมากไปไม่ใช่น้ำใจหรอกอย่างเงี้ยมันขี้โคลนใจ มันขี้เลนใจมันน้ำเน่าใจไม่ใช่น้ำใจน้ำเน่าแล้วมันมีเชื้อโรคมันมีมลพิษมันมีของเลวคงไปผสมประสานแล้วนะเห็นให้จริงรู้ให้จริงเราจะเป็นสังคมนี่เราจะเป็นมนุษยชาตินี่เราต้องมีความสัมพันธ์เป็นมนุษย์โขลงมีพระราดรภาพมีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมีเมตตากันมีกรุณากันมีมุทิตากันมีอุเบกขาใช้อาศัย ซึ่งเป็นพรหมจรรย์สี่เป็นอุปัปปมัญญาเป็นลักษณะเจตสิกสี่ที่จะต้องมีอาศัยนะมันจะต้องทำงานอยู่ในบทบาทที่เรายังเป็นสัพพาทิเสสะเรายังมีธาตุขันธ์เหลือมีขันธ์ห้าเหลือ เราจะต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้นี่เราต้องมาปรับกันให้ดีทุกวันนี้เราเองเรายังปรับเลยเถิดไปกลายไปตกท่อตกหลุมเลยเถิดไปเป็นเมถุนสัมพันธ์กันมากไปจนเป็นผูกพันจนเป็นเมถุนไม่ใช่ภราดรภาพไม่ใช่มิตรภาพกลายไปเป็นลักษณะไม่ใช่ภราดรจะเป็นภรรยาภาพหรือว่าเป็นสามีภาพเป็นเจ้าเข้าเจ้าของสามีนี่เป็นเจ้าเข้าเจ้าของภรรยาแปลว่าผู้เลี้ยงดูเป็นผู้ที่เราจะต้องมาเลี้ยงดูผู้ได้รับการเลี้ยงดูนะกลายเป็นอย่างนั้นมันเลยเถิดนะนี่ต้องเรียนรู้ตั้งแต่จิตนั่นแหละแม้กายกรรมของเรายังไม่เป็นลักษณะที่น่าเกลียดก็ตามมันก็ยังเป็นจุดบกพร่องนั่นมันเลยเถิดด้วยความไม่รู้อวิชชาความโง่และความไม่แข็งแรงของจิตวิญญาณ ที่ยังไม่สูงฝึกตนยังไม่สูงเพราะฉะนั้นคนที่รู้ตัวแล้วว่าตัวเองยังมีไอ้สภาพขาหักขาเป๋อย่างนี้อย่าไปอวดดีหน่อยเลยและทำเป็นอวดดีมากนะจริงบางคนนี่เข้าใจว่าการฝึกปรือธรรมะนี่คือมีผัสสะอันนี้เป็นเหตุปัจจัยที่เราจะฝึกตนแต่ยังโง่ซ้อนโง่ มันโง่แล้วมันก็หลอกตนเองว่าจะเอาอันนี้เป็นที่ฝึกแต่เราเองแพ้เปลี่ยนฐานเปลี่ยนอื่นจะไปมีบทฝึกจากโน่นจากนี่อะไรต่ออะไรสัมพันธ์อะไรต่ออะไรไปไม่ใช่ว่าตัวเองจะฝึกปรืออย่างสมมติว่าเราไปเอื้อไปสัมพันธ์กับผู้นี้เป็นคู่เป็นทางเมถุนเสร็จแล้วเราก็จะใช้คู่นี้นี่แหละเป็นตัวฝึกอยู่อย่าไปใช้ถ้าพ่ายแพ้อยู่แล้วก็คนอื่นก็มีนี่ก็สัมพันธ์กับคนอื่นไปคนนี้ตัด คนนี้เราเองเรารู้อยู่แล้วว่าเราแพ้ไอ้ตัวแพ้เนี่ยมันไม่ได้รู้ได้ง่ายๆนะต้องรู้ให้ชัดว่าแพ้แล้วอย่าอวดดีมีมานะเอาอื่นหาคู่ซ้อมอื่นเมื่อได้คู่ซ้อมอื่นแล้วเราก็จะค่อยยังชั่วขึ้นมาแล้วมันถึงจะเวียนวนมาถึงอันนี้แล้วเราก็จะรู้สึกเจตนาก็ตามไม่เจตนาก็ตามมันจะไม่ได้มาพัดผ่านเองอาตมาไม่เคยนึกถึงแฟน แต่แฟนก็อยู่ที่ไหนยังจอนมาให้อาตมาสัมผัสนี่เข้ามาอาตมาเคยบอกเคยนับนะเคยวันนั้นยังระลึกถึงเรานับว่า5 คนมันไม่5วันนั้นนึกได้ออกเป็น6 คนอีกคนหนึ่งนะคืออาตมาคนนี้อาตมาไม่ได้ชอบเขาเลยนะ แต่เขาชอบอาตมาจนกระทั่งอาตมาตัดไปมาระลึกได้โอ้คนนี้เนี่ยสัมพันธ์เอาไม่น้อยด้วยนะยังมานึกออกว่าอ๋อเขาก็ยังไม่พูดอยู่ว่าอาตมาเป็นแฟนเขานะแต่อาตมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งเดี๋ยวนี้อาตมารู้ว่าอาตมาไม่ได้ชอบเขาเลยนะแต่อาตมาก็เป็นผู้ชายงั้นนะขนองงั้นนะจนกระทั่งเขาเอาไปเทศน์เปล่าร้องอาตมานี่เป็นแฟนเขาอาตมาก็บอกเอ๊ะผู้หญิงคนนี้ทําไมไม่อายนะเราไม่ได้เป็นแฟนสักหน่อยนะว่าเราเป็นแฟน อาตมาเคยนึกอย่างนั้นเลยนะผู้หญิงคนนี้แต่ก็สัมพันธ์กันก็สัมพันธ์กันเคยไปเที่ยวไปไหนอะไรต่ออะไรด้วยกันเสร็จแล้วก็อาตมาจนลืมนึกว่าวันนั้นเนี่ยนึกว่าถ้าจะนับว่าเคยสัมพันธ์กันเป็นแฟนอะไรกันนี่5 คน6 คนนะคนนี้นี่เพิ่งนึกได้คนแต่คนนี้เคยผ่านไม่บวชแล้วไม่เคยผ่านมาคนนี้ไม่เคยผ่านมาบวชแล้วไม่เคยผ่านมาแต่ที่ผ่านมาเนี่ย ไม่รู้กี่คนอาตมาก็ไล่4 คนได้นะ4 คนที่บวชแล้วนี่มาผ่านมาพบมาหานะมาหานะ4 คนในจำนวน5ที่จริง6แล้วถ้า6แล้วก็2ไม่มา2ที่มาก็ได้มาสัมผัสมาผ่านมาพบอาตมาก็ได้เห็นได้รู้เขามีท่าทีอย่างไรเราเข้าใจ อาตมาดูท่าทีออกดูอะไรต่ออะไรดูบ่อยๆอย่างงั้นอย่างนี้เข้าก็เข้าใจแต่เสร็จแล้วก็รู้ตัวเองว่าไม่มีปัญหาอะไรนะอันนี้เราจะมีตามธรรมชาติเองดังที่กล่าวแล้วนี่หมดเวลาแล้วนะเดี๋ยววันนี้จะต้องไปงานต่อเอาเราไว้วันหลังจะต้องพูดถึงเรื่องเหล่านี้ขึ้นอีกเรื่องความอบอุ่นหรือความสัมพันธ์ความผูกพันหรือเรื่องกามเรื่องเมถุนอะไรพวกนี้ต้องทําความเข้าใจพวกเราแล้วเราถึงจะปรับได้ถูกต้องเข้าใจอย่างแท้จริงแล้วต้องเอาจริงทําล่อๆแล่ๆไม่ได้หรอกมันเล ไม่ได้เป็นไมตรีมันเป็นไม้โตมันเล่นงานเรานะมันไม่ได้เล่นงานเราเพราะฉะนั้นหลายๆคนไม่รู้เท่าทันในตัวเองกายกรรมวจีกรรมตัวเองก็ไม่งามตัวเองไปหาเรื่องมาให้ตัวเองก็มีกิริยาของผู้หญิงก็ตามกิริยาของผู้ชายก็ตามจะต้องปรับกิริยาของตนกิริยาของผู้หญิงบางคนนี่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรแต่มีมันไปยั่วยวนเขาอ่ะเราต้องปรับไม่เอาแล้วเราจะมาเป็นเราจะไปเป็นนักบวชหรือเราจะมาเป็นผู้ที่เพศพรหมจรรย์แล้ว กิริยาอย่างนี้มันเป็นกิริยากามกิริยาโลกเราจะต้องปรับมาผู้ชายก็เหมือนกันผู้หญิงก็เหมือนกันเราจะต้องมากระทำทั้งวาจาด้วยวาจาอย่างนี้มันเป็นวาจาไม่เข้าท่านะมันไปหาภัยมาให้ตนเองหรือมันไปทำร้ายคนอื่นมันเป็นวาจาที่แฝงไปด้วยลักษณะผูกพันหรือลักษณะที่จะไปต่อสะพานไปต่อสะพานที่ทำให้เกิดผลเสียซึ่งเราจะต้องมาศึกษากันแล้วก็ค่อยปรับค่อยเรียนรู้ซึ่งอาตมาอธิบายหมดไม่ได้ แต่ละคนแต่ละคนในขบวนท่าลีลาต่างกันกายกรรมวจีกรรมของแต่ละคนอาตมาจะมาแสดงท่าของผู้หญิงที่มันไม่ยั่วยวนอาตมาแสดงไม่เป็นหรือแม้แต่ผู้ชายท่าทางผู้ชายยั่วยวนผู้หญิงนี่ก็อาตมาก็เป็นของอาตมาคนอื่นก็เป็นอย่างของคนอื่นอาตมาทําอย่างคนอื่นไม่ได้แต่คนอื่นหมายขบวนท่าเก่งอาตมาก็มีโอ้โหผู้หญิงติดเลยขบวนท่าของเขาก็มีซึ่งอาตมาถ้าเป็นแต่ก่อนเป็นหนุ่มๆก็คงอยากได้เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ไม่อยากได้แล้วล่ะนะ มันต่างกันนะเอาละมันยังมีเรื่องยาวที่จะต้องพูดกันวันนี้หมดเวลาแล้วเราจะต้องไปทํางานอื่นต่อแต่ต้องเลิกตีห้าที่ตีห้าเสร็จแล้วเราต้องเตรียมตัวขึ้นไปอาตมาก็จะต้องไปงานวันนี้วันเกิดชมรถือวันนี้เป็นวันเกิดชมรแล้วเราก็จะไปทํากิจเหมือนวันเกิดที่เราเคยทํามาทุกๆคราวไปเพราะฉะนั้นในมิถุนาปีหน้าก็ไม่มีวันเกิดของชมร เราเลื่อนมาเป็นวันเกิดจะเอาวันอาหารโลกที่เราเอาเนี่ยเราเอาอาศัยวันอาหารโลกเพื่อจะได้สอดคล้องจริยธรรมกิจสัมพันธ์กับสังคมก็มากขึ้นเป็นกิจแทนที่จะเป็นกิจส่วนเราก็เป็นกิจส่วนอื่นเรารับคนอื่นด้วยเอาละเขาจะตั้งเอาวันที่16ตุลาคมจะเป็นกําหนดอะไรของเขาก็ช่างเถอะเขากําหนดอันนี้เราก็กําหนดตามเขาเราเลื่อนได้ไม่มีปัญหาอะไรเพื่อที่จะเกิดประโยชน์เหมือนอย่างเราเลื่อนวันเสาร์อาทิตย์มาเป็นวันสําคัญทางวัดเราทําปฏิกิจ กับญาติโยมเพราะว่าเขาหยุดกันวันเสาร์วันอาทิตย์แต่ก่อนนี้หยุดวันพระตอนหลังมาเปลี่ยนเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็อนุโลมตามเพื่อที่จะได้เกิดประโยชน์กับสังคมมากขึ้นเราก็จะเอาอย่างนั้นเราจะได้ไปทํากิจทํานนกันส่วนทางด้านนี้ก็ช่วยเหลือเฟือฟายกันนี่เราจะเร่งทําหนังสือออกไปจ่ายในงานนี้ดอกย่าเนี่ยเอาไปจ่ายสัก 2,000 เล่มให้ได้ไปเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะได้ทยอยเอาไปกันมีงวดแรกได้เท่าไหร่ก็เอาไป จำนวนต่อไปก็จะได้ต่อกันไปเอาขอค้างไว้วันหลังเทศต่อในเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่อาตมาจะอ้างอิงอะไรต่ออะไรที่ว่าอาตมามีเจตนารมณ์อย่างไรแล้วก็ได้ใช้อะไรมาเพื่อที่จะให้เราเกิดสภาพพวกนี้ให้เกิดสมดุลให้เกิดพอเหมาะพอดีด้วยการประมาณด้วยการทําเราสังขารเราเป็นอัปปุญญาภิสังขารเรามีฤทธิ์ในการสังขารเราเป็นผู้วิสังขารต้องทําใจให้เป็นอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาเป็นประธานดังแข็งแรงและพร้อมกันนั้นก็ทํางานได้สังขารได้เป็นวิสังขารที่ยิ่งสังขาร หรือเราจะอนุโลมผ่อนตามให้มีปรุงร่วมด้วยเลยนะเป็นเหมือนโลกเป็นรู้รสโลกแต่เราก็ไม่ได้ติดใจอะไรจริงๆนั่นเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลใครยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องปรุงโอนอ่อนตามได้ก็อย่าไปปรุงแล้วเดี๋ยวคุณก็จะต้องอดไม่ได้อีกหรือจะต้องแพ้พ่ายไปอีกก็ไม่เอานะอันนี้มันเรื่องของโพธิสัตว์นะเรื่องโพธิสัตว์นี่จะพึงกระทำอย่างนั้นแต่ไม่ใช่โพธิสัตว์นี่คุณจะเอาแค่ นะโลกวิทูต้องรู้จริงๆชัดๆไม่ฉะนั้นไปไม่รอดอาจจะมาย้ำเตือนกันทั้งเรื่องเมถุนนี่ด้วยหรือว่าเรื่องสัมพันธ์ที่เลยเถิดเป็นผูกพันหรือว่าพระราดรภาพหรือกัลยาณมิตรกลายไปเป็นเมถุนเมถุนภาวะซึ่งจะต้องได้มันไม่เป็นความอบอุ่นมันกลายไปเป็นความร้อนแรง เราต้องการอาศัยความอบอุ่นหรือความสัมพันธ์ที่อยู่กันอย่างดีเป็นพระราดรอย่างแท้จริงไม่ใช่เลยเถิดไปเป็นเมถุนนะ